sai quando te con me ambulare vide rund super pectus tum me desideravas tu sapientissimus prudentissimus quocum aparo colloque bar scio te amantes tus protegere tamquam eos quitaderum divox mea te non celat, sed clamat scripture, et calumnie testimonium ferunt. Ex quo sub betulis rixatus sum, contra puerum quo invici, se memorem tui non ulcisci statui, prisque meam percuterem. Usque ad expectationem mian in campi selisi, ubi hosteneam maximam adiuvavi. Eiusque retributionem versi pellem pertuli, tu consecrationem meam preparabas. Scripture et calumnia testimonium ferunt. Ex quo sub betulis rixatus sum, contra puerum quo invici, se memorem tui non uccisci statui, prius quam mundus non dare, nobis nubes mancuni celeres dicebant, tum caravelle lucitane, nos extulerunt.